jestem zmęczony, życiem zmęczony jestem i wtedy myśleć nie chcę, co tu mnie czeka jeszcze. Życie to wielki bezsens, czasem takie wrażenie mam. Jednego dnia biję się jak zmija, drugiego latam jak ptak. Każdy tak ma, też znasz ten stan, co objawia się tak często, kiedy zostajesz sam. Kiedy cudowny plan znów nie wypalił, kiedy miało być tak pięknie, a ktoś bliski cię zranił. Znamy te stany, każdy człowiek przeżywa i nieważne co powie, może uczucia ukrywać, bo tak jest łatwiej, kiedy nosisz w sobie coś, czego nikt nie skradnie ci. Znów płucą dym, sobie lubię zajarać, wyjść na dość długi spacer i się pozastanawiać, poukładać bałagan, by uniknąć szaleństwa. Nie jeden już oszalał, nie jeden to potwierdzę, nawet największa twierdza ma jakiś słaby punkt. Do środka dostał się wróg, bo ktoś rozjebał mur, lecz ziomek pokaż mu, że nie tak łatwo jest pokonać tą fortecę, w której jesteś królem, wiesz. I choćby z wielkim bólem, to nie dasz pokonać się. Przetrwa, ja zobaczysz setki opadniętych szczęk. Odnajdziesz życia sens, obierzesz w życiu cel. Ja ci to mówię, ziomuś, możesz wierzyć lub nie. Nie umoralniam cię, bo to nie moja rola. Nie zamierzam cię uczyć, bo nie mam profesora. To właśnie życie szkoła, pokażę ci realia. Ja robię tu za narratora, choć to nie bajka. Znowu pluję do majka, moje życie na płycie. Podaję wam w kawałkach, czy wy mi uwierzycie. Życie obcy mi high life, bliscy mi bliscy ludzie, ci szczerzy i prawdziwi, przy których nie mam złudzeń. I chociaż sam się budzę, nie jest mi źle z tym wcale. Do bandy desperatów nigdy nie należałem. Doceniam rzeczy małe, bo one dają szczęście, rodzina, bliscy, talent. Nie potrzebuję więcej, to są małe detale, co wypełniają serce i prosto w mordę wale. Tych, co by w swoje ręce chcieli mi zabrać wszystko to, co mam, na co tak długo musiałem pracować. Ciężka praca popłaca, to nie są puste słowa. Do ludzi karma powraca jak szpun po towar. I moralnego kaca nie jeden ma zobacz. Dzisiaj się starcza, wczoraj jeszcze szybował, ludzi nie uszanował, teraz tak ma. I takiego człowieka, wiesz, wcale mi nie jest żal. I możesz mówić, że noszę w sobie bezwzględność, pierdolę to. Widziałem w życiu niejedno, zrobiłem wiele dobrego, lecz nie słyszałeś o tym, bo na swój fanpage nie wrzuciłem żadnej foty. Gadaj kłopoty dalej, nakręcę w koło skandale. Potem się nie dziw, że życie zesłało ci karę i robisz za ofiarę. A chciałeś rolę wilka, takich jak ty poznałem w życiu już osób kilka. I nie wspominam dobrze tych typów charakteru, co na przeszkodzie stają, kiedy ktoś dąży do celu. Na takich nie ma serum, po prostu trzymaj dystans, inaczej zepną w czeluść. To sprawa oczywista, dla nich to prosta rzecz. Z mojego życia precz, takimi ludźmi jak wy do czynienia nie chcę mieć. Niecofny tych słów wstecz, zostały powiedziane. Nie chciałeś tego, lecz jak chuj się zachowałeś. Tak, tak, ja dobrze wiem, gdy obiecujesz zmianę i tak nie zmienisz się, nieraz to studiowałem. A więc klej parę, nie chcę cię widzieć. Podążaj dalej szlakiem, jakim jest życie. A gdy odbicie lustra ci cię pokaże, poczujesz wielki wstyd za każdym razem. Zobaczysz twarze osób, które zraniłeś, powiedzą w oczy ci, co zrobiłeś. I jeśli boisz się właśnie tego momentu, to przemyśl, co w życiu robisz. Ludzi nie piętnuj.